جانان اخلي لا اغيار انتقام بیا هي واخستو ټوپک په تور مخام جانان اخلي لا اغيار انتقام بیا هي واخستو ټوپک په تور مخام د تور ګړنګ پاوړي بیا یې واخستو ټوپک په تور مخام ډک دل ننګ په کور نا ورځي آرام بیا یې واخستو ټوپک په تور مخام جانان اخلي لا اغيار انتقام بیا یې واخستو ټوپک تور مقام سترګي سری دی په غوسه دی بیا یې واخستو ټوپک په تور مقام بیا بچي خو نړنګا وی ته کوم غلام بیا یې واخستو ټوپک په تور مقام جانان اخلي لا اغيار انتقام بیا یې واخستو ټوپک په تور مخام ماتي زندان ته قندهار دی بیا یې واخستو ټوپک په تور مخام خدای کو چی دا زلای باور وی د باګرام بیا یې واخستو ټوپک په تور مخام جانان اخلي لا اغيار انتقام بیا یې واخستو ټوپک په تور مخام نازای کی پی چی خوگ نشی بیا یې واخستو ټوپک په تور مخام ازغی گل کړی خدایا لاندې د هر ګام بیا یې واخستو ټوپک په تور مخام جانان اخلي لا اغيار انتقام بیا یې واخستو ټوپک په تور مخام چی سو مغرور سرونه مات کړی بیا یې واخستو ټوپک په تور مخام یو سو مودا خود مرګ مشاور پام بیا یې واخستو ټوپک په تور مخام جانان اخلي لا اغيار انتقام بیا یې واخستو ټوپک په تور مخام یا بابا تخراشی مظهر بیا یې واخستو ټوپک په تور مخام یا بابا تخراشی مظهر بیا یې واخستو ټوپک په تور مخام یا بکړی مشت شهادت مرګی جام بیا یې واخستو ټوپک په تور مخام جانان اخلي لا اغيار انتقام بیا یې واخستو ټوپک په تور مخام بیا یې واخستو ټوپک په تور مخام